เรื่องกรรมฐาน40อย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าจะพูดพอให้เห็นภาพเท่านั้นตอนนี้ขอให้ผู้ฟังนั้นก็ฟังแบบผ่านๆไปไม่ต้องเอาใจใส่มากนักกับเรื่องชื่อศัพท์ต่างๆซึ่งอาจจะทำให้จำยากถ้าไปตั้งใจมากกับศัพท์เหล่านี้แล้วก็จะทำให้เกิดความสับสนได้ขอให้เป็นการฟังผ่านๆหูไปพอให้เห็นภาพอย่างที่กล่าวเบื้องต้นถ้าต้องการรายละเอียดจริงๆก็มีหนังสือมีตำรับตำราสำหรับค้นคว้าได้แล้วก็เริ่มตั้งแต่หมวดที่1ก็คือกสิณ10กสิณ10เมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นของสำหรับเอามาเพ่งพระจริงจูงจิตให้เป็นสมาธิความจริงกสิณนั้นแปลว่าทั้งหมดคำว่าทั้งหมดนี่หมายความว่าเอาของอย่างนั้นมาจัดเข้าในรูปที่เราจะมองเห็นทีเดียวหมดเลยเมื่อมองเห็นหมดแล้วก็เห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวมันจะได้ช่วยจิตให้เป็นสมาธิได้นี่กสิณโดยมากเนี่ยจะเป็นของที่เราจัดทำขึ้นไม่ใช่ของตามธรรมชาติแม้ว่าท่านจะให้หลักการไว้ว่าจะใช้ของตามธรรมชาติก็ได้แต่ว่ามีข้อไม่สะดวกหลายประการคือว่าที่เราต้องจัดทำกสิณขึ้นมาโดยเฉพาะนี่ก็เพราะว่าหนึ่งก็เพื่อความสะดวกของนั้นเราจะได้ติดตัวไปเก็บไว้กับตัวเราจะใช้ปฏิบัติเมื่อไรก็ออกมาใช้ได้ถ้าเป็นของธรรมชาติอย่างกสิณที่เพ่งดินเพ่งน้ำเราก็ต้องออกไปมองดินมองน้ำนั้นแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือรูปร่างแล้วก็อาการลักษณะของสิ่งนั้นจะไม่เป็นไปตามที่เอื้ออำนวยเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเพราะว่าสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กสิณเนี่ยจะต้องเป็นของที่ล้วนเป็นของบริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างเดียวอย่างถ้าเราไปเพ่งดินตามธรรมชาติอาจจะมีอะไรปะปนอยู่แล้วก็ไม่เรียบร้อยกสิณที่ท่านต้องการนั้นเป็นของบริสุทธิ์เป็นของวัตถุอย่างเดียวล้วนแล้วก็เรียบทำซะอย่างที่ว่าถ้าเป็นดินก็จัดให้เรียบเป็นหน้ากลองเลยเพราะนั้นของตามธรรมชาตินี่เป็นไปได้ยากก็เลยนิยมว่าจัดทำขึ้นซึ่งสิ่งที่จัดทำสำหรับให้เพ่งเนี่ยโดยมากก็จะมีขนาดท่านบอกว่า1คืบ4นิ้วขนาด1คืบ4นิ้วนี่ถ้าหากว่าเทียบกับมาตราปัจจุบันนี้ก็ประมาณ1ฟุตก็พูดกันง่ายๆประมาณ1ฟุตที่จริงก็ไม่เท่ากันทีเดียวเอาละสิ่งที่นำมาใช้ในการเพ่งกสิณเนี่ยโดยมากก็จะจัดทำขึ้นในรูปร่างที่มีขนาดเป็นวงกลมแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลาง1คืบ4นิ้วหรือประมาณ1ฟุตแล้วเป็นของล้วนเป็นของบริสุทธิ์แล้วก็เรียบและทำให้จิตเนี่ยจะได้ไม่วอกแวกไม่คิดฟุ้งซ่านคือไม่มีสิ่งที่มาสะกิดให้จิตเนี่ยคิดอะไรต่ออะไรฟุ้งซ่านขึ้นมาทีนี้เมื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นก็ขอให้ดูว่ากสิณที่ว่า10อย่างนี่มีอะไรบ้างกสิณ10อย่างนี้ก็ประเภทที่1จะเป็นพวกที่เราเรียกกันว่าธาตุ4ธาตุ4นี้ภาษาพระเรียกว่าภูตกสิณกสิณคือธาตุ4นั่นเองธาตุ4ในที่นี้ไม่ใช่ธาตุที่แท้จริงหรอกเป็นธาตุที่ชาวบ้านพูดกันคือหมายความว่าก็เอาธาตุนี้มาสมมติเรียกสิ่งที่เรารู้จักกันซึ่งจัดเป็นประเภทได้เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็เป็นไฟเป็นแก๊สอะไรนี้เป็นความร้อนทีนี้ก็พูดกันภาษาชาวบ้านก็เรียกดินน้ำลมไฟเวลาทำกสิณก็เอาสิ่งที่สมมติเหล่านี้แหละที่เรียกกันว่าธาตุสี่เนี่ยมากำหนดอันที่หนึ่งก็เรียกว่าปฐวีกสิณกสิณคือดินก็เอาดินนั่นแหละมาจัดทำเป็นวงกลมขึ้นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง1คืบ4นิ้วอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วหรือประมาณ1ฟุตดินนั้นท่านบอกว่าควรจะเป็นสีอรุณสีตอนรุ่งเช้าคือสีของอรุณนั่นเองแล้วก็ทำให้เรียบเป็นหน้ากลองแล้วก็ทำขอบจะเอาอะไรมาทำขอบกันไว้ให้วงกลมนั้นตั้งอยู่ได้มั่นคงซึ่งขอบนี้ก็จะควรจะมีสีเขียวประมาณเศษ1ส่วน4นิ้วหมายความว่าขอบความกว้างของขอบนั้นอย่างนั้นความหนาของขอบขนาดนั้นเพื่อจะให้เป็นส่วนที่ช่วยให้ตัวกสิณคือดินนั้นเด่นชัดขึ้นมาแล้วก็เพ่งมองไปที่ดินเนี้ย ซึ่งสายตาทอดไปวางอยู่ข้างหน้ามันจะพอดีสายตาจะมองเห็นทีเดียวหมดแล้วนี่ก็เพ่งที่ดินเนี่ยจนกระทั่งว่าภาพดินที่จัดไปวงกลมนั้นติดตาหลับตามองเห็นอันนั้นก็เป็นการเริ่มในการเจริญภาวนาที่เรียกว่าทำกสิกแต่นี้ตอนนี้อาตมาจะไม่พูดวิธีปฏิบัติก็จะพูดได้เห็นแนววิธีนิดหน่อยก็แววนั่นนี่คือกสิกที่หนึ่งปฐวีกสิกเอาดินมาจัดขึ้นถ้าไม่เพ่งของที่จัดทำขึ้นก็ไปเพ่งของธรรมชาติเช่นลานดินแม้แต่ลานนวดข้าวเป็นต้นซึ่งเขาก็มีความราบพอสมควรดังนั้นก็มองไกลหน่อยก็ใช้ของใหญ่ได้แต่ก็ไม่สะดวกอย่างที่ว่ามาแล้วต้องคอยเดินไปหาก็รวมแล้วควรจะใช้ของที่จัดทำขึ้นอันนี้ต่อไปข้อที่สองก็คือน้ำอาโปกสินกสินคือน้ำก็เอาน้ำที่ใสบริสุทธิ์เนี่ยมาใส่ขันหรือภาชนะที่มีความกว้างเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง1คืบ4นิ้วหรือประมาณ1ฟุตอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นภาชนะกลมแล้วต่อไปก็เตโชกสินคือไฟไฟนี่ทำยังไงวิธีที่จะเพ่งดูไฟนี้ก็ใช้วิธีว่าให้ไฟอยู่ข้างนอกแล้วเราก็เจาะแผ่นผ้าหรือแผ่นหนังหรือแผ่นอะไรก็แล้วแต่เป็นวงกลมขนาดที่ว่าเมื่อกี้1คืบ4นิ้วแล้วก็ไปขึงไว้ระหว่างเรากับไฟนั้นให้ภาพไฟนั้นปรากฏแก่เราในวงกลมแล้วก็เพ่งไปที่ไฟแล้วต่อไปก็วาโยกสินเพ่งลมเอาลมมาเป็นกสินนี่ท่านบอกว่าให้เพ่งดูที่ยอดไม้ใบไม้ที่ไหวหรือแม้แต่ลมที่มาสัมผัสกายอันนี้คือวิธีที่จะเพ่งลมนี่ก็เป็นอันว่าหมดกสินในหมวดที่เกี่ยวกับธาตุสีต่อไปหมวดที่สองก็เป็นกสินเกี่ยวกับสีท่านเรียกกันว่าวรรณกสินมีสี่อย่างกสินที่เป็นเรื่องของสีก็มีสีเขียวเรียกว่านีละกสินวิธีทำนีละกสินสีเขียวก็คือเอาแผ่นผ้าสีเขียวนั้นมาทำไปวงกลมขึ้นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็แบบเดียวกันนั่นเองแต่มุ่งไปที่สีแล้วต่อไปก็เป็นปีตกสินกสินคือสีเหลืองก็เอาผ้าเหลืองมาตัดไปวงกลมเข้าแล้วก็เพ่งต่อไปก็โลหิตกสินกสินเป็นสีแดงก็เอาแผ่นผ้าสีแดงมาหรือจะไม่เอาแผ่นผ้าก็ได้ก็เอาดอกไม้สีแดงมาแล้วก็มาจัดเข้าอาจจะมาอัดอันตึกข้าวแล้วก็ทำไปวงกลมก็ได้แล้วก็สุดท้ายก็โอทาตกสินกสินคือสีขาวก็เอาผ้าสีขาวนี่มาตัดไปวงกลมเข้าแล้วก็เพ่งนี่ก็เป็นกสินซึ่งว่าเมื่อเพ่งไปแล้วก็จะทำให้จิตเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นได้ง่ายแล้วก็เกิดภาพในใจเป็นถ้าเรียกว่าเป็นนิมิตขึ้นมาก็หมดวรรณกสินต่อไปก็เป็นสิ่งที่นอกจากนี้ก็มีอีก2อย่างนอกจากว่ากสินคือธาตุ4หรือภูตกสินแล้วก็นอกจากกสินคือสีทั้ง4แล้วก็มีอีก2อย่างได้แก่อากาศกสินกสินคือช่องว่างก็เจาะฝาเรือนหรือเจาะผนังเข้าไปวงกลม1คืบ4นิ้วอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นที่เพ่งมองดูช่องว่างคือความว่างเปล่าอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอากาศกสินแล้วสุดท้ายก็อาโลกกสินกสินคือแสงสว่างอันนี้ก็ใช้วิธีเจาะฝาหรือเจาะผนังเหมือนกันแล้วก็ให้แสงอาทิตย์หรือแสงไฟนี้ลอดเข้ามาอาจแม้แต่เป็นแสงจันทร์ก็ได้ลอดเข้ามาแล้วเราก็มองดูแสงที่ลอดเข้ามาจับนั้นอันนี้ก็ตรงกันข้ามกับไฟที่เราเพ่งออกไปผ่านช่องนั้นไปที่ตัวไฟอันนี้เรากลับมาเพ่งที่แสงที่เข้ามานี่ทั้งหมดก็คือกสิณ10อย่างโบราณนี้การทำสมาธิจะพูดถึงกสิณมากเราได้ยินบ่อยๆแสดงว่าในสมัยโบราณนี้คงนิยมเรื่องการใช้กสิณในการทำสมาธิหรือการเจริญจิตภาวนาด้วยกสิณเป็นอารมณ์นี้มากก็ขอผ่านไปทีนี้ต่อไปก็หมวดที่2ที่เรียกว่าอสุภะ10ประการอสุภะนั้น แปลตามตัวแปลว่าสิ่งที่ไม่สวยไม่งามแต่ว่าในที่นี้ใช้ในความหมายจำกัดสิ่งที่ไม่สวยไม่งามในที่นี้จำกัดว่าเป็นศัพท์วิชาการหมายถึงซากศพแล้วก็ที่ว่าเป็นสิบก็คือซากศพที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ในสภาพต่างๆกันหมายความว่าคนตายแล้วร่างกายนี้จะเปลี่ยนไปเป็นระยะระยะแล้วก็เอาซากศพที่อยู่ในระยะต่างๆเนี่ยมาใช้เป็นอารมณ์สำหรับพิจารณาคือเป็นกรรมฐานเพื่อจะทำให้จิตเกิดสมาธิขึ้นเวลาพิจารณาซากศพแล้วก็ดูซากศพไปในใจก็พูดว่าในใจพูดถึงสภาพศพอย่างนั้นเพื่อให้จิตเนี่ยจะได้อยู่กับสิ่งที่เราเพ่งมองเป็นการที่ว่าช่วยกำกับจิตเพิ่มขึ้นไม่ให้จิตล่องลอยไปที่อื่นอันนี้ก็จะต้องมาดูว่าซากศพสิบระยะนั้นมีอะไรบ้างก็ขอพูดรายการไปเลยซึ่งก็อย่างที่ว่าแล้วไม่จำเป็นจะต้องจำผ่านๆไปหนึ่งก็ถ้าเรียกว่าอุทุมาตกะแปลว่าซากศพที่ขึ้นอืดคนตายไปแล้วระยะแรกไม่ช้าก็จะขึ้นอืดคือพองบวมขึ้นต่อไปสองวินีละกะแปลว่าซากศพที่ขึ้นสีเขียวคล้ำแล้วก็ต่อไประยะที่สามเรียกว่าวิปุกภกะศพที่มีน้ำเหลืองเยิ้มแล้วก็สี่วิชิตกะซากศพที่ขาดเป็นท่อนในที่นี้หมายถึงสองท่อนแล้วต่อไปก็ห้าวิขายิตกะซากศพที่ถูกสัตว์กัดทึ่งอันนี้ในสมัยโบราณก็ศพไปทิ้งในป่าช้ามันก็จะมีสภาพอย่างนี้คือถูกสัตว์ทั้งหลายกัดแต่ในสมัยปัจจุบันนี้จะหาได้ยากเพราะฉะนั้นกรรมฐานแบบนี้บางทีก็สภาพชีวิตสังคมปัจจุบันก็ทำให้เราไม่มีโอกาสใช้ต่อไปก็วิขิตกะแปลว่าศพที่กระจุยกระจายแยกเป็นส่วนๆชิ้นส่วนต่างๆกระจายกระจายกันออกไปแล้วต่อไปก็หัตตะวิขิตกะแปลว่าศพที่ถูกสับเป็นท่อนๆแล้วก็โลหิตกะศพที่มีเลือดอาบลำดับที่9ปุรวกะศพที่หนอนขึ้นคลาคล่ำศพที่เป็นหนอนแล้วก็สุดท้าย10อธิกะซากศพที่เหลือแต่ร่างกระดูกหรือโครงกระดูกคือเป็นโครงกระดูกหรือเป็นกระดูกเป็นท่อนก็ได้นี่แหละทั้งหมดเนี่ยนำมาใช้พิจารณาได้ซึ่งมันจะเหมาะสำหรับสภาพจิตใจคนบางแบบท่านบอกว่าคนที่จะไปพิจารณาซากศพเป็นอารมณ์กรรมฐานเนี่ยจะต้องระวังเหมือนกันคือถ้าหากว่าทำไม่ดีแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยกลายเป็นว่าเห็นภาพไปต่างๆซึ่งเป็นภาพปรุงแต่งในใจของตัวเองแล้วอาจจะถึงกับเสียสติได้ท่านก็เลยบอกว่าเวลาจะไปป่าช้าไปพิจารณาซากศพเนี่ยถ้ากลัวผีคนจะไปกัน 2-3 คนแล้วไปพิจารณาด้วยกันแล้วถ้ายังมีวิธีอีกบอกว่าเวลาพิจารณาให้ยืนตรงนั้นทำอย่างนั้นเช่นว่าไม่ยืนเหนือลมไม่ยืนใต้ลมอะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการซึ่งเรียกว่าเป็นเทคนิคละเพื่อจะให้การภาวนานั้นได้ผลแต่ท่านยังมีบอกว่าอย่างหนึ่งบอกแม้ว่าคนอาจจะกลัวผีแต่ว่าคนที่กลัวผีนี่แหละกลับพิจารณาอสุภะได้ผลดีกว่าคนไม่กลัวเพราะอะไรเพราะว่าภาพมันติดตาคือการพิจารณาเพื่อให้เกิดสมาธินี้สิ่งที่ต้องการอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ท่านเรียกว่านิมิตนิมิตก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของเราซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราเพ่งมองนั้นอันนี้คนที่กลัวผีเนี่ยจะเกิดนิมิตได้ง่ายนิมิตที่เหมือนของจริงแล้วจะใช้ได้จะดีแล้วยิ่งกลัวผีก็กลายเป็นว่าได้นิมิตง่ายก็เลยกลายเป็นว่าได้สมาธิง่ายไปแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็ท่านบอกว่าก่อนที่จะได้นิมิตที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดนิมิตภาพที่จิตปรุงแต่งเอาเองที่ไม่เหมือนของจริงกลายไปว่าศพนั้นวิ่งลุกขึ้นมาวิ่งมาอะไรจะทำอะไรอันตรายเป็นต้นเนี่ยจะทำให้เสียสติได้แต่ถ้าเป็นนิมิตที่ถูกต้องแล้วก็คือภาพของจริงนั่นแหละปรากฏขึ้นในใจของเราเหมือนของจริงอย่างนั้นอันนั้นคือสิ่งที่ต้องการนี่เวลาที่จะไปพิจารณาซากศพท่านก็เลยแนะนำบอกว่าให้เอาไม้เท้าไปด้วย เดี๋ยวไม้เท้าไปนี่คงคิดว่าจะไปสู้ผีแต่ว่าท่านบอกว่าวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่งก็คือว่าจะได้เอาไปจัดซากศพคือซากศพเนี่ยบางทีมันอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับการที่เราจะพิจารณาที่จะดูก็เลยเราก็เอาไม้ไปจัดไม่ให้เอามือไปจับที่ท่านไม่เอามือไปจับไปจัดเนี่ยก็นอกจากเรื่องสุขภาพอนามัยน่ารังเกียจก็ท่านบอกวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่อจะไม่ให้เกิดความรู้สึกชินชาคือถ้าเราเอามือไปจัดศพบ่อยๆวันนี้ไปก็จัดพรุ่งนี้ไปก็จัดบ่อยๆท่านบอกมันจะเกิดความชินชาพอเราเกิดความชินชาขึ้นเลยหายกลัวพอหายกลัวแล้วก็เลยทำให้กรรมฐานไม่ค่อยได้ผลท่านบอกว่าเหมือนกับสัปเหร่อที่เห็นศพจนชินจับอยู่ทุกวันก็เลยไม่ได้สมาธิจากศพนั้นนี่ก็เลยเอาไม้ท้าไปด้วยจะได้เอาไปเขี่ยไปจัดศพแล้วก็เราก็ยังกลัวอยู่อย่างเดิมอันนี้ก็เป็นความมุ่งหมายอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยรู้สึกว่ามีอะไรที่จะช่วยตัวเองถ้าเกิดผีลุกเข้ามาจริงๆก็จะได้ฟาดผีให้ล้มไปอันนี้ก็แล้วแต่นี่ก็ขอผ่านไปแล้วตกลงว่าเวลาพิจารณามองดูศพนั้นน่ะก็นอกจากดูไปแล้วก็ให้มีอะไรกำกับใจไม่ฟุ้งซ่านก็เลยให้ว่าคำพิจารณาไปด้วยอย่างศพชนิดที่หนึ่งนั้นเราเรียกว่าอุทุมาตกะศพที่ขึ้นอืดเราก็ว่าในใจว่าอุทุมาตกังอุทุมาตกังหรือท่านเติมมาว่าอุทุมาตกังปฏิกูลังแปลว่าศพขึ้นอืดน่ารังเกียจน่าเป็นปฏิกูลอะไรเนี่ยว่าไปในใจเพื่อจะให้มันกำกับจิตไม่ฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นวิธีการในการที่จะปฏิบัติแม้แต่ในเรื่องกสิณที่ว่ามาแต่มาก็ลืมบอกไปก็ใช้วิธีปฏิบัติอย่างเดียวกันเวลาเพ่งกสิณเนี่ยเราก็ต้องว่าไปในใจด้วยว่าในใจอย่างเพ่งกสิณดินหรือปฐวีกสิณเราก็บอกในใจว่าในใจของเราเพ่งไปก็ว่าไปในใจว่าปฐวีคือมันจะได้ช่วยกันให้จิตนี้ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนมีพิจารณาซากศพก็ว่าไปตามสภาพซากศพนั้นจนกระทั่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเกิดเป็นภาพนิมิตขึ้นมาในใจเวลาเกิดเป็นภาพนิมิตในใจแล้วนิมิตเนี่ยมันจะละเอียดประณีตขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นที่เป็นนิมิตประณีตนิมิตประณีตนั้นจะไม่น่ากลัวจะเป็นของที่สะอาดบริสุทธิ์แม้แต่เป็นซากศพแต่ปรากฏขึ้นในจิตของคนเราที่ได้นิมิตในทางสมาธิเนี่ยจะเป็นภาพที่สะอาดบริสุทธิ์แต่ว่าท่านก็บอกว่าให้เข้าใจสภาวะที่เราต้องการคือให้เห็นความเป็นปฏิกูลเห็นความเป็นของน่ารังเกียจอะไรเป็นต้นเพื่อจะให้แก้ปัญหาของจิตใจในบางอย่างซึ่งจะได้พูดต่อไปเอาละนี่ก็เป็นเรื่องอสุภะสิบประการซึ่งจะเหมาะสำหรับลักษณะจิตใจบางประเภทที่จะได้พูดข้างหน้าทีนี้ก็มาถึงหมวดที่3ได้แก่อนุสติ10อนุสติก็แปลว่าสิ่งที่ดีงามที่ควรหมั่นระลึกถึงเอามาให้จิตระลึกถึงบ่อยๆเป็นอารมณ์ของจิตใจอันนี้ก็ขอไล่ชื่อไปเลยก็มี1พุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าพิจารณาพระคุณความดีของพระองค์เช่นว่าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระองค์มีพระคุณสามประการมีพระปัญญาพระวิสุทธิกรุณาหรือขยายไปตามบทอิติปิโสพระคาวาเป็นพุทธคุณ9พุทธคุณแต่ละอย่างเช่นอรหังก็ขยายไปทำไมจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์อันนี้บางทีเราต้องอาศัยไปเรียนด้วยไปเรียนจากครูอาจารย์หรือตำรับตำราขยายความเรื่องพุทธคุณแล้วก็มาพิจารณาตามนั้นมันก็ทำให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับความดีงามสิ่งที่เราศรัทธาใจก็สงบแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิได้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งสองก็ธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมพิจารณาคุณความดีของพระธรรมสามก็สังขานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์พิจารณาคุณความดีของท่านต่อไปก็มีศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนความประพฤติปฏิบัติของตนเองที่ดีงามบริสุทธิ์เช่นเรารักษาศีลของเราได้บริสุทธิ์ดีงามระลึกถึงศีลของตนที่ตนประพฤติได้ก็เป็นการสำรวจตัวเองด้วยเป็นการเตือนใจตัวเองไปด้วยให้ทำสิ่งที่ดีงามแล้วก็เมื่อระลึกขึ้นมาแล้วทำดีเราประพฤติดีบริสุทธิ์เกิดปิติขึ้นมาก็ทำให้เกิดสมาธิได้เกิดความอิ่มใจสบายใจ ต่อไปก็จาคานุสติระลึกถึงการเสียสละการบริจาคก็ระลึกถึงว่าเราได้ทำทานได้ให้ทานไปแล้วก็ระลึกถึงความเผื่อแผ่เสียสละคุณความดีนี้ที่มีในใจของเราเนี่ยเรามีความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และลึกขึ้นมาแล้วใจก็จะได้มีปีติอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็เป็นทางทำให้ใจสงบแล้วก็ต่อไปข้อที่6เทวตานุสติระลึกถึงเทวดาการระลึกถึงเทวดานี่ไม่ใช่หมายความว่าไประลึกถึงเทวดาองค์นั้นองค์นี้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์แต่ระลึกในแง่ว่าเทวดาท่านนั้นมีคุณความดีอย่างนี้อ๋อแล้วก็นึกมาเทียบในตัวเองว่าคุณความดีนี้มีในตัวเราไหมเราก็มีคุณความดีนี้ที่ทำให้เป็นเทวดาอย่างนั้นเหมือนกันก็ให้น้อมมาหาตัวเองคือแทนที่จะนึกถึงเทวดานั้นวิเศษวิโสอย่างไรกลับไปนึกถึงคุณความดีของเทวดาแล้วก็นำมานึกน้อมเข้ามาในตนเองว่าคุณความดีที่ทำให้เป็นเทวดาอย่างนั้นมีในตนเองมันเป็นการระลึกที่แก้ปัญหาจิตใจคือเปลี่ยนแนวทางความคิดของคนไม่ให้ไปยุ่งกับเรื่องที่จะไปเกิดโลภะไปหวังการดลบันดาลจากเทวดาหรือเกิดความหลงงมงายไปฝากชะตากรรมแต่ให้มองมันในแง่สิ่งที่ตนจะต้องทำพอระลึกถึงเทวดาก็แทนที่จะไปลึกในทางอื่นก็ลึกถึงสิ่งที่ตนจะต้องทำต่อไปคือคุณความดีที่ต้องบำเพ็ญอันนี้ก็เป็นเรื่องการระลึกถึงเทวดาในทางที่ถูกต้องเป็นวิธีกายพุทธศาสนาเพราะว่าคนนี้เชื่อเทวดากันมากยิ่งสมัยโบราณด้วยเราก็ชักจูงจิตคนให้มาในทางที่ถูกต้องต่อไปก็มรณสติระลึกถึงความตายอันนี้ก็ระลึกถึงเรื่องของธรรมดาของชีวิตที่ชีวิตของทุกคนรวมทั้งตัวเราเนี่ยโดยเฉพาะตัวเรานี่ก็ต้องมีความตายเป็นเรื่องธรรมดาเราระลึกแล้วเราจะได้มีความไม่ประมาทเร่งทำความดีไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่าและอีกอย่างหนึ่งก็จะได้ไม่หลงในชีวิตไม่ระเริงในการดำเนินชีวิตไม่หลงไปทำความชั่วจะได้ทำชีวิตให้มีคุณค่าอันนี้การระลึกถึงความตายอย่างน้อยก็ทำให้เกิดจิตใจที่สงบได้ถ้าระลึกถึงอย่างถูกต้องเกิดความเข้าใจความจริงของชีวิตก็สงบจากกิเลสต่อไปก็ข้อที่8ก็กายคตาสติสติระลึกถึงที่ไปในกายของตัวเองหมายความว่าสตินี้เหมือนกับเดินไปในตัวของเรานี่แหละระลึกไปในตัวของเราเนี่ยในตัวของเรามีอะไรบ้างร่างกายของเราประกอบด้วยอะไรคนเรานี่มองแต่สิ่งภายนอกบางทีไม่เคยนึกเลยถึงตัวเราเองนึกถึงชีวิตของเราโดยเฉพาะสิ่งที่หยาบที่สุดก็คือร่างกายก็มองก่อนในการทำกรรมฐานอย่างง่ายๆก็มาใช้สติเนี่ยระลึกถึงร่างกายของเราอ๋อในกายของเรามีอะไรเนาะระลึกขึ้นไปแล้วก็มีอาการ32หรือจะแบ่งแบบปัจจุบันก็แล้วแต่โบราณนี้ท่านแบ่งเป็นอาการ32ประกอบด้วยอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นมากมายหลายอย่างอ๋อชีวิตร่างกายของเรามันก็ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองก็เราจะได้ทำให้ตัดความรุ่มหลงมัวเมาต่างๆทำให้จิตสงบไปได้ด้วยแล้วก็การที่จิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้แม้แต่ว่าไม่เกิดผลในทางคุณธรรมอะไรขึ้นมามันก็ทำให้เกิดที่ว่าจิตรวมอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่พิจารณาแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาแล้วก็ต่อไปข้อ9อุปสมานุสติคือการระลึกถึงพระนิพพานอันเป็นที่สงบหรือเป็นสันติธรรมอุปสมะแปลว่าความสงบนี่มองนิพพานในแง่เป็นความสงบภาวะที่มีความสงบก็คือเป็นที่สงบกิเลสและความทุกข์การระลึกถึงนิพพานนี้ก็ใช้เป็นกรรมฐานได้สำหรับสมถะซึ่งการระลึกถึงพระนิพพานในที่นี้ไม่ได้มุ่งถึงว่าจะได้บรรลุพระนิพพานเพราะว่าการเราพระนิพพานมาระลึกอย่างนี้เป็นการที่แน่นอนว่าเราไม่ได้บรรลุนิพพานแต่เป็นการทำจิตใจให้คุ้นให้น้อมไปแล้วก็เข้าใจความหมายของนิพพานอย่างน้อยในระดับของเหตุของผลของความคิดให้มองเห็นคุณค่าให้มองเห็นสภาวะที่เราสบายใจสงบใจอันนี้ก็เป็นการทำจิตให้คุ้นในเรื่องของนิพพานเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานแล้วก็ทำให้เกิดความสงบเป็นสมาธิได้แล้วก็สุดท้ายก็อานาปานสติอันนี้จะได้ยินกันมากที่สุดก็คือระลึกถึงลมหายใจเข้าออกใช้สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อย่างที่ว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นอะไรเป็นต้นอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องพูดในกรณีอื่นในที่อื่นแต่ว่าก็คือสาระกำหนดลมหายใจอันนี้ก็ใช้กันมากอันนี้ก็ทั้งหมดนี้เรียกว่าอนุสติ10ประการจะมีข้อสังเกตหน่อยบอกว่าในอนุสติ10เนี่ยมีอยู่3ข้อที่เป็นลงท้ายสติเฉยๆไม่ลงว่าอนุสติคือส่วนมากจะลงว่าอนุสติเช่นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติแต่มี3ข้อลงสติเฉยๆได้แก่อะไรบ้างก็มีมรณสติระลึกถึงความตายกายคตาสติสติที่ไปในกายแล้วก็อานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกทำไมใช้แค่สติก็อธิบายได้ว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เรากำหนดในกรณีนี้มันเป็นของหยาบของปรากฏเด่นชัดมองเห็นทีเดียวเลยหรือเป็นรูปธรรมอย่างอานาปานสติเนี่ยเป็นลมหายใจเนี่ยมันเป็นของที่เคลื่อนไหวเป็นของหยาบกระทบที่จมูกเป็นต้นมันก็เลยใช้แค่สติไม่ต้องใช้คำว่าอนุซึ่งแปลว่าตามมันตามมันระลึกไม่ต้องคอยเอาใจตามไปแล้วก็มันระลึกขึ้นมาให้เป็นภาพอย่างพุทธานุสตินี่เป็นของละเอียดประณีตยิ่งพระนิพพานอุปสมานุสติเป็นของละเอียดประณีตนี่มีความกว้างขวางลึกซึ้งยากที่เราจะเอาจับมามาวางให้จิตมองเป็นอันเดียวได้มันไม่เป็นภาพที่ชัดเจนเหมือนของที่เป็นละหยาบๆเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นท่านใช้คำว่าอนุสติอันนี้ก็ขอให้เข้าใจในความหมายนี้ด้วยตกลงว่ากายคตาสติสติไปในกายก็มองพวกอวัยวะต่างๆมรณสตินึกถึงความตายก็นึกได้ปุ๊บปั๊บทันทีอานาปานสติก็ของปรากฏอยู่กับตัวชัดๆอยู่อันนี้ก็เป็นอันว่าใช้แค่สติอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างที่หนึ่งทีนี้อยากจะย้ำนิดหนึ่งบอกว่าอนุสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าดีงามที่ควรระลึกมันเหมาะที่จะใช้เราทำให้ใจสบายเวลาเราระลึกถึงอนุสติเช่นพุทธานุสตินี่ทำให้ใจสบายไม่คิดฟุ้งซ่านแล้วเป็นของที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหรือเกี่ยวความเชื่อถือของเราเนี่ยเราก็เอามาใส่ในใจของเราพิจารณาให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องไปเที่ยวจัดหาสิ่งของภายนอกไม่ต้องจัดเตรียมอะไรไม่ต้องมายุ่งในการเก็บงำอย่างกสิณเนี่ยยุ่งต้องจัดต้องเตรียมต้องมีที่เก็บอะไรต้องระวังรักษาแต่ว่าพวกอนุสตินี้นึกขึ้นมาเมื่อไรก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะดวกอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเวลาระลึกขึ้นมาแล้วมันเป็นเครื่องสำรวจตนเองบ้างเตือนใจตัวเองบ้างเตือนใจเราให้ทำความดีบ้างหรือว่าสำรวจตัวเองว่าเราได้ทำความดีไว้อย่างนั้นหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จิตมั่นคงแน่นอยู่กับความดีงามอย่างศีลานุสติจาคานุสติเหมือนกับสำรวจจิตใจความเผื่อแผ่อบอ้อมอารีสำรวจศีลความประพฤติปฏิบัติของเราไปด้วยเตือนใจให้ทำสิ่งนั้นยิ่งขึ้นไปแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เช่นเทวตานุสติเนี่ยก็เป็นการชักความคิดมาในทางที่ถูกต้องเมื่อเชื่อเรื่องเทวดาหรือนึกถึงเรื่องเทวดาบ่อยแทนที่จะไปนึกในแง่ของฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรหรือการที่จะฝากโชคชะตาสิ่งเหล่านั้นไปขออำนาจโดนบันดาลอะไรต่างๆก็ไม่เอาละไปมองในแง่คุณธรรมของท่านแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือคุณความดีให้ตัวเราเองที่จะทำให้เป็นเทวดาอย่างนั้นอันนี้ก็เข้าหลักกรรมนั่นเองก็น้อมเข้ามาสู่หลักกรรมและอย่างอุปสมานุสตินั่นก็จะทำให้เราเนี่ยมีความคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาทำให้เรามีความรู้สึกว่ากลมกลืนขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นจิตน้อมไปในสิ่งนี้ในทางที่ดีงามที่เป็นความสุขสบายเพราะว่าบางทีเรานึกถึงนิพพานเป็นนึกในทางที่ไม่ถูกต้องทำให้ใจปฏิเสธความจริงนั้นนิพพานในความหมายนั้นก็มีหลายอย่างความหมายหนึ่งก็คือเป็นความสงบภาวะที่จิตใจสงบสบายซึ่งคนเรานั้นความสุขนั้นไม่จะเกิดจากการที่หาสิ่งตนเปลือตาหูจมูกลิ้นอย่างเดียวคนเราได้มากนี่ไปนึกถึงเรื่องความสุขจากการหาสิ่งของมาปลนเปลือประสาทสัมผัสให้ตาดูหูฟังรูปสวยๆเสียงเพราะๆ อะไรเป็นต้นแต่ว่าความสุขของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้เสมอไปแล้วก็บางทีบางครั้งก็กลายเป็นเฟ้อกลายเป็นไม่สบายใจกับสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน ขาเรียกว่าอืดเฟ้อขึ้นมาบางครั้งคนเราก็ต้องการความสุขแบบนี้แต่ความสุขแบบอื่นที่อยู่ในใจเนี่ยเป็นพื้นฐานของการที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงกับสิ่งที่เอามาปลนเปลือประสาทสัมผัสด้วยอย่างคนธรรมดานี่ความสุขอย่างอื่นที่ไม่ใช่ต้องอาศัยสิ่งมาบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นก็มียกตัวอย่างเช่นว่าอย่างเรานอนหลับสบายๆบางทีมีคนมาปลุกบอกว่าทำอาหารเสร็จแล้วอาหารอร่อยเชิญไปรับประทานแม้กำลังหลับสบายๆถูกปลุกขึ้นมาครั้งท่านที่เขาบอกอาหารอร่อยมาตั้งไว้แล้วไม่เอาบอกว่าเดี๋ยวๆไม่เอาจะเพิ่งจะปลุกขอหลับต่อแสดงว่าตอนนี้เห็นว่าหลับสบายดีกว่ามีความสุขจากการหลับมากกว่าการที่ไปกินอาหารนั้นรสอร่อยได้ซ้ำไปซึ่งในชีวิตคนธรรมดาก็มีแต่ถ้ามาเทียบความสุขนิพพานกับหลับเดี๋ยวจะกลายเป็นขี้เกียจไปต้องเทียบอย่างอื่นเทียบอย่างอื่นเช่นว่าคนเรามีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงเนี่ยความมีร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันเป็นถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นความสุขอยู่ในตัวเขาจึงเรียกว่าสุขภาพและเป็นความสุขพื้นฐานด้วยถ้าหากว่าเราไม่มีความสุขของกายที่ไร้โรคเรียกว่ามีสุขภาพดีแล้วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าทำให้เราเนี่ยไม่สามารถหาความสุขได้กับสิ่งที่เราเรียกว่าเอามาบำรุงบำรุงเหล่านั้นนะโทรทัศน์เรื่องราวภาพสวยงามเสียงไพเราะอะไรต่างๆถ้าเกิดเป็นป่วยเป็นโรคร่างกายสูญเสียสุขภาพไปแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ความสุขที่แท้จริงได้เลยไม่อยากเอาเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นต้องมีความสุขของสุขภาพความไร้โรคในเป็นฐานความสุขของนิพพานนั้นก็เหมือนความสุขจากการไร้โรคนั่นเองซึ่งเป็นทั้งความสุขในตัวเองด้วยแล้วก็เป็นพื้นฐานในการที่จะมีความสุขกับสิ่งอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความสุขประเภทนี้ไว้เป็นฐานของจิตใจเพื่อจะได้ว่ามีความสุขภายในเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกแล้วก็เป็นฐานในการที่จะเสวยความสุขภายนอกได้อย่างเต็มอิ่มอันนี้ก็เป็นข้อคิดต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับอนุสติอ่อนแล้วก็ข้อสุดท้ายได้กล่าวแล้วอานาปานสติอันนี้เป็นที่นิยมมากเพราะมีข้อดีหลายอย่างคือว่าลมหายใจเนี่ยมีอยู่กับตัวทุกคนใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเตรียมนึกจะทำกรรมฐานอานาปานสติเมื่อใดทำได้ทันทีที่ไหนก็ได้แล้วก็มีผลดีต่อสุขภาพด้วยเวลาเรากำหนดลมหายใจเข้าออกทำอานาปานสตินี้มันช่วยสุขภาพไปด้วยแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ชัดกว่าอนุสติข้ออื่นเพราะว่ามันเป็นลมหายใจเป็นรูปธรรมมีการสัมผัสมีการแตะต้องมีการเคลื่อนไหวถูกริมฝีปากถูกปลายจมูกให้เรากำหนดได้ง่ายแล้วก็ท่านบอกว่าเป็นกรรมฐานที่ค่อนข้างสากลคือใช้ได้กับคนทุกแบบลักษณะจิตใจทุกแบบซึ่งอันนี้เราจะพูดต่อไปว่ากรรมฐานบางอย่างนั้นใช้ได้กับจิตใจหรือพื้นนิสัยบางอย่างจึงจะเหมาะแล้วเราอานาปานสตินี้ก็เป็นกรรมฐานที่เรียกว่าใช้ได้กับคนทุกแบบแม้จะไม่ใช่ผลชะงัดทีเดียวคือเป็นกรรมฐานแบบกลางๆอ่ะใช้ได้ทั่วไปแล้วก็ประการสุดท้ายผลดีก็คืออานาปานสตินี้ให้ผลในการเจริญภาวนาเนี่ยได้ถึงขั้นสูงสุดคือสมาธินี่ก็มีหลายระดับแล้วอานาปานสตินี้จะให้ผลในทางสมาธิเนี่ยไปถึงขั้นสูงสุดได้ที่เรียกว่าฌานขั้นที่4ซึ่งเราจะพูดต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อดีของอานาปานสติคงจะเป็นได้เหตุผลเหล่านี้มากมายหลายประการก็เลยนิยมกันมากเอาละขอผ่านไปใช้เวลากับหัวข้ออนุสติ10มากต่อไปก็อัปปมัญญา4อัปปมัญญา4นั้นรู้จักกันในชื่อทั่วไปว่าพรหมวิหารแต่ทำไมเรียกว่าอัปปมัญญาพรหมวิหารคืออะไรต้องพูดอันนั้นก่อนพรหมวิหารที่จริงก็คือท่าทีของจิตใจของเราต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทีนี้ท่าทีอันนี้เป็นท่าทีที่ดีงามเช่นความมีความปรารถนาดีความรักใคร่ความสงสารอะไรความคิดจะช่วยเหลืออะไรต่างๆเหล่านี้ท่าทีของจิตใจเราเนี่ยนี่ท่าทีของจิตใจเหล่านี้ถ้าเราแผ่ไปต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว์ทั้งหลายได้แบบที่ว่ากว้างขวางไม่จำกัดขอบเขตเลยจนกระทั่งแม้แต่คนที่เขาเป็นศัตรูกับเราเราก็มีเมตตาต่อเขาได้ถ้าเรามีท่าทีอย่างนี้แผ่ไปได้อย่างไม่จำกัดขอบเขตอย่างเงี้ย อาการอย่างนี้เรียกว่าเป็นอัปมัญญาอัปมัญญาแปลว่าไม่มีประมาณคือไม่มีขอบเขตนั่นเองไม่จำกัดขอบเขตเพราะฉะนั้นท่าทีของจิตใจที่ดีที่แผ่ไปสู่เพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขตไม่จำกัดประมาณนี้เรียกว่าอัปมัญญาซึ่งตรงกับพรหมวิหาร4ที่เรียกพรหมวิหารนั่นเรียกในฐานะที่เป็นธรรมประจำใจของบุคคลผู้ประเสริฐเหมือนอย่างพรหมถ้าใครมีธรรม4ประการนี้ในใจก็เหมือนกับเป็นพระพรหมแต่พรหมในที่นี้ก็หมายถึงบุคคลที่ดีงามประเสริฐมีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางเหมือนอย่างพระพรหมหรือมีจิตใจประเสริฐนั่นเองอันนี้ก็เลยตกลงว่าเรียกได้2อย่างพรหมวิหารกับอัปมัญญาอันเดียวกันแต่ใช้ในความหมายคนละแบบทีนี้พรหมวิหารนี้ก็ขอตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าบางทีเราใช้ในความหมายที่แปลไปในวงการสังคมไทยนี่ใช้ธรรมะเหล่านี้ในความหมายที่คลาดเคลื่อนไปไม่น้อยอย่างเราบอกว่าพรหมวิหารเป็นธรรมประจำใจของพระพรหมเราก็มองไปในแง่ว่าผู้ใหญ่ควรจะมีธรรมเหล่านี้เช่นเมตตาเราก็เลยมองว่าเมตตาเป็นธรรมะของผู้ใหญ่ที่จริงนั้นทุกคนจะต้องปฏิบัติเมตตาทั้งนั้นเมตตาคือไมตรีความรักความปรารถนาดีต่อการความต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขไม่ใช่เป็นของที่ผู้ใหญ่จะมีต่อผู้อื่นต่อเด็กผู้เด็กก็ต้องมีต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาผู้เด็กก็ต้องเมตตาต่อผู้ใหญ่เช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่เมตตาต่อเด็กในทางธรรมะนั้นข้อปฏิบัติบางอย่างท่านบอกว่าคฤหัสถ์ปฏิบัติต่อพระสงฆ์ด้วยเมตตาอ้าวคฤหัสถ์ชาวบ้านก็ต้องมีเมตตาต่อพระสงฆ์เพราะอันนี้มันเป็นความหมายของท่าทีของจิตใจที่ปรารถนาดีต่อกันไม่ใช่ว่าจะต้องมีเฉพาะผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยในสังคมไทยนี้จะใช้คลาดเคลื่อนไปความเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงความมีจิตใจใหญ่กว้างขวางนั่นเองและบางข้อนี่เราถึงก็เข้าใจผิดเลยหรือไม่งั้นก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเช่นอย่างคำว่าอุเบกขาเนี่ยเข้าใจเป็นวางเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวซึ่งอันนี้จะต้องพูดไปจะต้องเข้าใจกันอีกนิดหน่อยเอาละอาตมาก็จะขอพูดถึงพรหมวิหาร4หรืออัปมัญญา4ตามรายข้อก็คือ1เมตตาความรักความปรารถนาดีต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขคือความมีไมตรีนั่นเองแล้วก็2กรุณาความสงสารคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ข้อ3มุทิตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีประสบความสุขความสำเร็จแล้วก็ข้อ4อุเบกขาความวางใจเป็นกลางในเมื่อผู้อื่นจะต้องรับผิดชอบผลการกระทำของตนเองอันนี้4ประการอันนี้บางคนแยกไม่เป็นเช่นเมตตากับกรุณาแยกกันไม่ออกก็เลยจะขอแยกให้ชัดเจนวิธีแยกง่ายๆก็คือมองดูที่สัตว์อื่นหรือคนอื่นที่เราจะเมตตากรุณาต่อเขาเรามองเอาคนอื่นสัตว์อื่นนี้เป็นหลักในการแยก4ข้อนี้ก็จะได้ความอย่างนี้ถ้าคนอื่นเขาอยู่ในภาวะเป็นปกติอยู่สบายสบายไม่มีปัญหาอะไรอยู่ในสภาวะเป็นปกตินี้เรามีเมตตาคือมีความรักความปรารถนาดีมีไมตรีต่อไปเมื่อเขาเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์นี่เมื่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นนี่เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์นี่สภาวะที่สองละตอนนี้แหละจะมีกรุณากรุณาก็คือสงสารคิดช่วยเหลือนี่เราจะแยกได้ชัดเจนระหว่างเมตตากรุณาเมตตาใช้กับคนที่เป็นปกติกรุณาใช้กับคนที่เดือดร้อนเป็นทุกข์ต่อไป3มุทิตาเมื่อคนอื่นนั้นเขาประสบความสุขความสำเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นทำความดีหรือว่าสอบไล่ได้ทำงานได้เลื่อนขั้นได้เป็นผลความดีของเขาเราก็พลอยยินดีด้วยอันนี้เรียกว่ามุทิตามุทิตาใช้กับคนที่เขาได้ในทางบวกเมตตานี่ใช้กับคนปกติไม่บวกไม่ลบพอลบเป็นกรุณาพอบวกเป็นมุทิตานี้ต่อไปอุเบกขาใช้เมื่อไหร่ใช้ในกรณีที่คนอื่นนั้นเขาจะต้องรับผิดชอบตัวเองละจะต้องรับผิดชอบการกระทำของเขาเพื่อเขาจะได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองหรือเป็นเรื่องของความยุติธรรมอันนี้เราวางใจเป็นกลางเรียกว่าอุเบกขาบางทีก็แปลกันว่าวางเฉยเช่นอย่างเขาทำความผิดมาต้องให้ความยุติธรรมต้องพิจารณาไปตามกฎตามเกณฑ์หรือว่า เช่นว่าพ่อแม่ดูลูกเวลานั้นลูกจะต้องพัฒนาตัวเองต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองถ้าเราไปช่วยเขาเขาจะทำอะไรไม่เป็นในกรณีนี้ใช้อุเบกขาต้องวางใจเป็นกลางถ้าไปมัวเมตตากรุณาอยู่กลัวลูกจะเจ็บกลัวลูกจะล้มลูกก็เดินไม่เป็นลูกก็ทำการบ้านไม่ได้เป็นต้นถ้าทำอะไรก็กลัวลูกจะไม่สบายไปหมดรักไปหมดรักใช้ความรักผิดเลยลูกไม่โตสักทีหรือว่าเช่นว่าลูกเขาไปมีครอบครัวแล้วเขาต้องรับผิดชอบครอบครัวของเขาพ่อแม่รักมากเกินไปไปก้าวก่ายแทรกแซงในชีวิตครอบครัวเขาเพราะความรักนั่นแหละจะทำให้เกิดปัญหาแต่ครอบครัวเขาแล้วเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกด้วยอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาไม่เป็นอุเบกขานี้ใช้ในกรณีต้องรักษาธรรมะสามข้อในรักษาคนข้อที่สี่นี้รักษาธรรมะคือความถูกต้องดีงามแล้วก็ต้องใช้ปัญญา3ข้อต้นนั้นไม่เคยต้องใช้ปัญญาใช้ความรู้สึกได้แต่ข้อที่4เนี่ยต้องใช้ปัญญารู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องวางทีเฉยดูไปก่อนให้เขารับผิดชอบตัวเองได้อันนี้ก็คือหลักธรรม4ประการอันนี้จะขยายความ4ข้อนี้นิดหน่อยในสิ่งที่ควรจะพูดก็ข้อสังเกตบางประการอย่างเมตตาเป็นข้อที่1เนี่ยท่านก็บอกว่าบางทีก็มันไปมีสิ่งที่คล้ายๆกันซึ่งทำให้เข้าใจผิดแล้วก็เสียแทนที่จะเป็นเมตตาก็เป็นอื่นถ้าเมตตานั้นเสียท่านเรียกว่าเป็นวิบัติเมตตาวิบัติเมื่อเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดเสน่หาขึ้นมาคือแทนที่จะเป็นความรักปรารถนาดีในฐานะเป็นบุคคลหนึ่งแต่ว่าเกิดความรักติดพันเป็นส่วนตัวขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเกิดเสน่หาอันนี้ก็เรียกว่าคลาดเคลื่อนจากเมตตาแล้วเป็นวิบัติของเมตตาไปอันนั้นก็ต้องระวังแล้วสมบัติของเมตตาก็คืออะไรระงับความพยาบาทระงับความขัดเคืองแค้นใจอะไรต่างๆได้ทำให้ไม่มีจิตคิดร้ายต่อผู้อื่นทำให้มีการมองในแง่ดีอันนี้ตกลงว่าการใช้เมตตานั้นมุ่งที่จะทำให้จิตใจเป็นจิตใจที่มีความรักไม่คิดร้ายไม่มองคนในแง่ร้ายเป็นต้นแต่ต้องระวังไม่ให้เกิดเสน่หาเป็นการรักส่วนตัวและในการแผ่เมตตานั้นข้ามีข้อสังเกตว่าให้เริ่มต้นแผ่เมตตาแก่ตนเองก่อนทำไมจึงแผ่เมตตาแก่ตนเองก่อนแผ่ให้คนอื่นอันนี้ก็มีหลักเหตุผลว่าเป็นการสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นรักตนเองมากกว่าคนอื่นถ้าพูดไปในทางจิตลึกซึ้งแล้วบอกว่าคนที่รักตัวเองไม่เป็นจะรักคนอื่นไม่ได้หรือรักไม่รักตนเองจะรักคนอื่นไม่เป็นด้วยถ้าให้ยอมรับความจริงให้รักตนเองถ้าให้แผ่ขอโทษแลกไว้รักตนเองรักอยู่แล้วให้แผ่เมตตากับตนเองก่อนอื่นทีนี้การแผ่เมตตากับตนเองนี้ก็สนองความต้องการที่มีตามธรรมชาติด้วยทำให้จิตนั้นไม่พร่องถ้ามัวไปแผ่เมตตากับคนอื่นพร้อมที่ในตัวเองก็ยังเป็นปมเป็นพร่องอยู่ก็จะเกิดปัญหาได้ในประการหนึ่งที่สำคัญท่านบอกว่าการที่มีเมตตาต่อผู้อื่นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อเอาตัวเข้าเปรียบเทียบเมื่อรู้จักความรักในตัวเองรู้จักความปรารถนาความสุขของตัวเองแล้วเนี่ยจะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็มีเมตตาต่อผู้อื่นได้ง่ายพูดง่ายๆว่าเมตตาจิตต่อผู้อื่นเกิดง่ายขึ้นเมื่อเอาตัวเองเป็นที่เปรียบเทียบพอตัวเองเปรียบเทียบว่าเราต้องการความสุขเราปรารถนาความสุขเราจะเข้าใจผู้อื่นและมีเมตตาต่อผู้อื่นได้ง่ายท่านก็เลยให้แผ่เมตตากับตนเองก่อนต่อจากแผ่เมตตาต่อตนเองแล้วก็แผ่ไปสู่บุคคลอื่นๆซึ่งจะแยกได้เป็น4พวกพวกที่1ให้แผ่เมตตาไปยังคนที่รักก่อนคนที่รักเราชอบใครก็แผ่เมตตาไปให้คนนั้นต่อไปก็แผ่เมตตาไปต่อคนที่รักมากอย่างยิ่งรักเป็นพิเศษคนที่รักทั่วๆไปก่อนแล้วก็รักเป็นพิเศษแล้วต่อจากนั้นก็แผ่เมตตาไปให้กับคนที่เป็นกลางๆที่เฉยๆและสุดท้ายก็แผ่เมตตาไปยังคนที่มีเวรกันถ้าเป็นศัตรูกันคนที่ไม่ชอบกันเนี่ยไว้สุดท้ายพอยากมากท่านบอกว่าถ้าแผ่เมตตาไปให้แก่ศัตรูนี่มันคอยจะเกิดโทสะมาแทนที่จะเกิดเมตตาเพราะฉะนั้นยากมากถ้าเมื่อไรแผ่เมตตากับคนที่เป็นศัตรูคนมีเวรกันได้สำเร็จท่านบอกว่า นี่คือการทำลายเขตแดนที่กีดกันเมตตาออกแล้วพอทำลายเขตแดนนี้ออกไปได้ก็เป็นอัปปมัญญาไม่จำกัดขอบเขตไม่มีประมาณแล้วจะนำจิตไปสู่สมาธิได้ง่ายขึ้นเอาละอันนี้อาตมาก็เอามายกตัวอย่างให้ดูคือให้เห็นแง่มุมต่างๆบางประการที่ควรจะรู้เท่านั้นในพุทธศาสนานี่เราย้ำเรื่องเมตตามากเพราะเป็นคล้ายๆว่าสภาพจิตพื้นฐานที่มันมีผลดีทั้งกับตนเองและกับการอยู่ร่วมสังคมมนุษย์ด้วยคือในพื้นใจตัวเองเมื่อมีเมตตาก็ใจตัวเองก็เย็นสบายทำให้เป็นใจที่พร้อมที่ง่ายที่จะก้าวหน้าไปในการปฏิบัติทำอื่นๆได้และพร้อมกันนั้นมันก็เป็นพื้นใจในการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมที่มีสันติสุขด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการนิยมแผ่เมตตากันบ่อยแต่ว่าเวลาเราสวดมนต์บางทีเราก็มีการแผ่เมตตาด้วยหรือนั่งสมาธิก่อนนั่งบ้างหลังบ้างก็มีการแผ่เมตตากันแต่การแผ่เมตตาที่พอว่ากันไปชินๆบางทีก็เลยสักแต่ว่าว่าไปคือแผ่เมตตาคำแผ่เมตตาออกจากปากไปไม่ซึมเข้าในใจคือมันออกไปจริงๆอ่ะมันออกจากปากเราไปเมตตามันออกจากปากก็เลยหลุดหายไปเลยมันไม่ซึมเข้าไปในใจทีนี้ทำยังไงปากว่าเมตตาแต่ว่าตัวเมตตานั้นจะซึมเข้าในใจด้วยอันนี้ก็คือต้องทำใจตามไปด้วยนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าเราว่าแผ่เมตตากันไปชินชาก็เลยว่าแต่ปากก็ต้องทำใจให้ตามให้มีเมตตาขึ้นจริงถึงกับวางกันเป็นแบบทีเดียวเช่นบอกว่าสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอภยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหรันตุแล้วแถมยังมีคำแปลอีกอันนี้ก็สุดจะว่ากันไปนี่ซึ่งเวลาเข้าปฏิบัติเจริญภาวนาก็คงจะมีการแผ่เมตตาด้วยต่อไปข้อที่2กรุณานี่ขอพูดสั้นๆนิดเดียวกรุณานี้ก็ถ้าหากว่าทำสำเร็จถ้าเรียกว่าเป็นสมบัติสมบัติของกรุณาก็คือว่าระงับการเบียดเบียนระงับการข่มเหงผู้อื่นเรียกว่าระงับวิหิงสาได้ก็เป็นอหิงสานั่นเองแล้วก็ข้อเสียของกรุณาถ้าเรียกว่าวิบัติของกรุณาก็คือเกิดความโศกโศกเศร้าขึ้นไปเห็นคนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนไอ้กรุณานั่นก็สงสารแหละสงสารเสร็จแล้วตัวเองเศร้าโศกด้วยท่านบอกว่าถ้าหากเกิดความเศร้าโศกขึ้นมานะกรุณาเสียแล้วกรุณาของท่านผู้มีจิตที่ถูกต้องเนี่ยเป็นความสงสารที่จะช่วยเหลือโดยไม่มีความโศกเศร้าอันนี้ก็เป็นเรื่องยากอยู่สำหรับมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันคอยจะไปด้วยการพอสงสารแล้วพลอยเศร้าไปซะด้วยเพราะนั้นต้องเตือนใจไว้ว่าสงสารคิดช่วยเหลือแต่จะไม่เศร้าถ้าเศร้าก็พลาดไปต่อไปก็3มุทิตามุทิตาก็พอยินดีกับเขาก็ทำให้คนเนี่ยมีการส่งเสริมกันในสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากข้อที่1ก็ง่ายกว่าข้อที่2ข้อที่2ยากขึ้นมาข้อที่3ยิ่งยากหนักเข้าไปอีกคือคนเรานี่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วจะมุทิตาได้ยากที่จะส่งเสริมได้ยากนั้นพระพุทธศาสนาให้ก้าวไปสู่ข้อที่3ด้วยคือมีมุทิตาเห็นผู้อื่นได้ดีประสบความสำเร็จก็ยินดีแล้วคอยส่งเสริมให้เขาทำความดีก็ส่งเสริมอันนี้มุทิตานี่จะช่วยให้ทำลายสิ่งที่ท่านเรียกว่าความริษยาทำให้ไม่เกิดอรติอรติคือความริษยาถ้าหากว่ามุทิตามาช่วยให้แก้ความริษยาได้ก็แสดงว่าเป็นความสำเร็จในการเจริญมุทิตาแต่ข้อเสียของมุทิตาจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็คือเกิดความสนุกสนานรื่นเริงหมายความว่ากลายไปเป็นร่าเริงโอ้อวดในเรื่องนั้นไปคือมันไม่พอดีถ้าหากว่าเกินไปกลายเป็นสนุกสนานร่าเริงโอ้อวดเกินไปแล้วก็แสดงว่ามุทิตานั้นวิบัติต่อไปข้อที่4อุเบกขาอุเบกขาก็ความมีใจเป็นกลางอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็จะทำให้ไม่เกิดความยินดียินร้ายในเมื่อผู้อื่นได้เป็นความดีความสุขความสำเร็จก็ตามหรือความตกต่ำก็ตามนี่ถ้ามันเป็นเรื่องตอนนั้นเขาจะต้องรับผิดชอบตัวเองนี่เราจะต้องวางใจโดยไม่ยินดียินร้ายได้แล้วก็พิจารณาจัดการไปตามธรรมะตามความยุติธรรมต่อไปแต่ตอนนี้คือตอนแรกอุเบกขาก็คือวางใจเป็นกลางทีนี้ อุเบกขาจะผิดถ้าเรียกว่าวิบัติของอุเบกขาจะพลาดไม่ใช่อุเบกขาก็คือถ้าเรียกว่าเกิดอัญญานุเบกขาอัญญานุเบกขาคืออุเบกขาที่ไม่ประกอบด้วยความรู้ไม่ประกอบด้วยปัญญาอัญญาณแปลว่าความไม่รู้หรือขาดปัญญาแล้วก็อุเบกขารวมกันเป็นอัญญานุเบกขาเฉยไม่รู้เรื่องเฉยโง่ถ้าอะไรเฉยโง่แสดงว่าผิดแล้วไม่ใช่อุเบกขาที่แท้แล้วทีนี้คนทั่วไปเนี่ยมักจะมองอุเบกขาแบบอุเบกขาไม่เอาเรื่องหรือไม่รู้เรื่องเพราะนั้นไม่ใช่อุเบกขาที่เราต้องการไม่ใช่ธรรมะถ้าอะไรเกิดอัญญานุเบกขาคือเฉยโง่เฉยไม่รู้เรื่องเฉยไม่เอาเรื่องแสดงว่าผิดแล้วอุเบกขาที่แท้นั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาแล้วก็วางทีเฉยดูเพื่อให้เขารับผิดชอบตัวเองแต่คนอื่นนั้นเขาต้องการการรับผิดชอบตัวเองแล้วเขาจะได้พัฒนาตัวเองได้ฝึกตัวเองได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะทราบเกี่ยวกับเรื่องหลักที่เรียกว่าอัปปมัญญา4ประการก็ขอผ่านไปต่อไปก็เข้าสู่หมวดที่5อาหารเรปฏิกูลสัญญาการกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารที่เรากินนี่แหละบางทีก็ท่านก็แนะนำเหมือนกันบางคนนี่ให้พิจารณาอาหารเห็นเป็นปฏิกูลอันนี้ท่านบอกว่าเหมาะสำหรับการใช้แก้ความติดในรสบางคนนี่ติดรสอาหารมากเกินไปให้พิจารณาเห็นอาหารเป็นปฏิกูลซึ่งถ้าพิจารณาโดยเทือแท้แล้วเราก็มองเห็นความเป็นปฏิกูลและท่านก็แนะนำวิธีที่จะพิจารณาไว้เนี่ยมากมายเหมือนกันในที่นี้ก็จะไม่กล่าวถึงตกลงว่าจะช่วยให้ถอนความติดรสอาหารได้แล้วก็เป็นพื้นในการที่จะเข้าใจสภาวะธรรมตามเป็นจริงได้ด้วยแล้วต่อไปก็จะตุธาตุวัฏฐานเป็นหมวดที่6ก็คือการกำหนดพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยเห็นว่าเป็นที่ประชุมของธาตุ4อย่างที่ว่ามาแล้วเพราะว่าธาตุสี่ในที่นี้ก็เป็นธาตุแบบสมมติคือเป็นธาตุโดยเอาพอให้เห็นเป็นรูปร่างว่าถ้าอวัยวะหรือส่วนอะไรในร่างกายของเราที่มันเป็นพวกประเภทที่อยู่ในประเภทที่เป็นของแข็งเป็นเนื้อเป็นหนังก็เป็นปฐวีเป็นดินถ้าว่าเป็นของเหลวเป็นน้ำก็เรียกว่าเป็นอาโปธาตุธาตุน้ำถ้าหากว่าเป็นความร้อนก็เรียกว่าเตโชธาตุถ้าหากว่าเป็นลมเป็นแก๊สก็เรียกว่าเป็นวายุธาตุนี่เรามองร่างกายของเราพิจารณาให้เห็นว่าอ๋อมันก็เป็นเพียงการประชุมเข้าของธาตุ4อวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยก็เป็นเรื่องของจำแนกไปแล้วก็เป็นธาตุ4เท่านั้นเองเมื่อเราเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมาในชีวิตในร่างกายของเราแล้วก็เป็นทางของการเข้าใจความจริงต่อไปก็เป็นทางที่จะลดกิเลสความโลภความโกรธตลอดไปจนตั้งถึงความหลงแล้วต่อไปหมวดสุดท้ายก็อรูป4อรูป4นี้ก็คือภาวะในอรูปฌานซึ่งเป็นฌานชั้นสูงแล้วเมื่อเป็นอารมณ์หรือเป็นกรรมฐานพิเศษสำหรับฌานชั้นสูงซึ่งในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องรู้จักเพราะฉะนั้นเมื่อว่ากันไปแล้วเนี่ยในกรรมฐาน40นี้กรรมฐานที่เราควรจะต้องรู้จักกันอย่างแท้จริงที่เราจะมาเลือกได้ปฏิบัติได้เนี่ยมันมีแค่36เท่านั้นเอง36อย่างแรกแต่ข้อสุดท้ายหมวดสุดท้าย4อย่างเรายังไม่อยู่ในฐานะที่จะมาปฏิบัติได้เพราะต้องไปถึงฌานชั้นสูงซะก่อนแต่เพราะมันเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐานก็ต้องเอามารวมไว้ในหมวดนี้ด้วยแต่ให้เข้าใจอย่างที่ว่ามันนี้ก็แปลว่าเราจะเลือกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน36อย่างแรกแล้วก็มาให้จิตกำหนดพิจารณาเป็นกระทั่งว่าจิตนี้อยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับอารมณ์นั้นหรือเรียกว่ากรรมฐานนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวต่อเนื่องกันไปก็เรียกว่าได้สมาธิประสบความสำเร็จในการเจริญกรรมฐานอันนี้อาตมาได้พูดมาในเรื่องกรรมฐาน40หรือเรียกเต็มว่าวิธีทำภาวนาวิธีทำจิตภาวนาโดยเลือกจากกรรมฐาน40เนี่ยก็กินเวลายาวนานมากคิดว่าจะตัดตอนตอนต่อไปนี่เป็นตอนที่สำคัญคือตอนที่จะมาเลือกแหละเพราะเราบอกว่าโดยเลือกจากกรรมฐาน40เมื่อกี้นี้พูดถึงตัวกรรมฐาน40นี่ต่อไปก็จะต้องพูดถึงเรื่องการเลือกเรามีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรก็เป็นหัวข้อต่อไปที่จะพูด สำหรับตอนนี้อาตมาคิดว่าจะขอยุติไปช่วงหนึ่งก่อนแล้วก็เมื่อถึงเวลาสมควรแล้วก็จะได้พูดต่อในหัวข้อเดียวกันนี้เป็นตอนต่อไปว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมฐานใน40อย่างนั้นว่าจะใช้วิธีการกำหนดหรือเลือกอย่างไรสำหรับคราวนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอเจริญพร